Частка восьмая. Устаць! Суд ідзе! Пад вялізным дубам на лавах сядзелі шэсць цыганскіх старэйшын. Высокая рада. Яны адклеілі на хвіліну зады ад лавы, калі з'явіўся выбраны цыганскі суддзя, той самы Ян, што выдумаў забаву з крапівою, пракурор, нейкі захожы шкаляр і аблакат. Саладкамоўны малады цыган з хітрымі і чорнымі вачыма. Вакол судзілішча расселіся проста на траве цыганы з навакольных табараў і нешматлікія мужыкі. За гэтую ноч цыганскія масы паспелі раскалоцца на памяркоўных і шалёных. У памяркоўных балела галава пасля узліваннем бахусу, і хацелася пахмяліцца. Шалёныя спазніліся і таму палалі свяшчэнным гневам, сядзелі няўважныя, размаўлялі, устаў суддзя: «Народ цыганскі! Сёння мы, упаўнаважаныя на гэта, судзім былога караля цыганоў Беларусі, Літвы і Падляшча Якуба Знамяроўскага, аспіда нячыстага, ваўка і змея». «Чаму былога?» – спытаў адзін высокі радца. «А таму, што сёння на тайным пасяджэнні суд цыганскі вырашыў прымусіць караля падпісаць абдыкацыю, сірэч адрачэння. Хай будзе існаваць з ныне і да веку рэспубліка цыганская». «А што, гэта не дрэнна?» – абазваўся ўсхваляваны малады голас. «Хвіга табе! Не дрэнна!» – ускіпеў другі высокі радца, чалавек з жахлівым шрамам, які перасек вока і левую палову аблічча. «Нам тут за рэспубліку ўсе навакольныя паны скуру здзяруць! Дзе мець прытулак? Дзе коней хаваць, каб улада не дацягнулася? Дзе самому хавацца? Пад крыламі моцнага караля? Ты, можа, рэспубліку тую у капусту пакладзеш? Ці ў дош на плечы накінеш? Смаркач ты! Паспяшаліся тут з вашай мужыцкай рэспублікай. Палац штурмавалі, гармату сапсавалі, караля скруцілі, пабілі яго людзей. А зараз збірайся тут, думай, як выпраўляць становішча. А ў сейме хто будзе?» Ускочыў на камень і непачціва перабіў радцу галава партыі шалёных, той меднік, якому Якуб забараніў жаніцца. «А што? Всім галовы прэч, тут, на плошч. Дарогі ў белы стан цыганскае шчасця па крыві вядуць, сячы галовы, і шчасце, і мір тады будуць. Воля!» «Сапраўды добра», – сказаў хтось. «Воля, ідзі, бяры коня. Захацеў – едзеш, захацеў – на месцы сядзіш. Коні свабодна сабе перамяшчаюцца з рук у рукі. Чу! Захлусіўся! Хіба хто на такую волю пойдзе?» – загулі галасы. Суд не атрымліваўся. Ледь-ледь удалося прымусіць усіх замаўчаць. Узяў слова пракурор у доўгай шкалярскай світцы. «Людцы! Вялікі натоўп цыганскі! Я абвінавачваю караля Якуба ў злоўжываннях уладаю, несправядлівых прысудах і празмерных паборах. «Я кароль!» – сказаў Якуб, што сядзеў пад вартаю на зэдліку. «Ён не кароль! Ён рабаўнік! Дакуль будзеш ты, Знамяроўскі, злоўжываць цярпеннем нашым?» Ён шмагаў нашых людзей, біў іх, хоць мы і вольны народ, вы вольны народ, несправядліва жорстка каралі наш сумленны абраны народ. Жорсткі закон заўсёды, рэдка, беднасць, а? Жорстка, несправядліва каралі наш сумленны народ. Ён зрабіў нас жабракамі, як мы жылі, а? Каша заўсёды. Рэдка, рэдка, ну, што рэдка, а? Рэдка каша наша. Ён узяў нас нашы звонкія катлы, нашы вазы, нашых цудоўных коней, враных, пісаных, сплаватісаных, неабрэзаныя капыты, такія роўныя, непарэпаныя, неабрэзаныя капыты, такія роўныя, свае непадпілаваныя зубы, такія мяккія насы, шчулівымі валосікамі, гарачыя без гарэлкі, моцныя. Ім не трэба было штурхаць кулаком пад пахвіну, калі пакупец крадзецца з саломінкаю да бяльма. Народ пачаў схліпваць. Сям-там нават рыдалі мужчыны. Пасля пачаліся нясмелыя, але ўсё больш моцныя крыкі. Смерць яму! Смерць! Галаву прэч! Разумнік ты наш, вучоная галава! Смерць каралю! Тыран! Забойца! Манарх! Крычаў шкаляр.